सात्विक सुख जातम इति एतत् तस्मात् सात्विकम् जिसलिए ऐसा है इसलिए उसको हम सात्विक सुख मानते हैं। विषय इंद्रिय संयोगात यद्दग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। और वह सुख राजस जो विषय इंद्रिय संयोग से पहले पहले बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, सही है, बहुत अच्छा लगता है। शुरू शुरू में जो मालूम होता है कि इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं, इन बाय पता लगता है कि भाई वो भी खो गया, कि कहे नहीं वो टिक नहीं सकता है। जो कर्मजन्य सुख है, जो ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि जन्य नहीं, तद भिन्न कोई भी साधन से जन्य सुख होगा वह शुरू में आपको अवश्य ही अच्छा लगेगा, एन अंत में और दुख देता है। कहते इसलिए विषय इंद्रिय संयोग से जो जन्य सुख है ना, शुरू में बहुत अच्छा लगता है। परिणाम है, तेरे परिणाम में क्या है? जैसे सीधे सीधे शब्दों में दृष्टांत दुनिया में आप जानते ही सुप्रसिद्ध है, शादी के बाद एक महीना बहुत अच्छा लगा, जो भी जोड़ा पूछो उनसे पता चलेगा। तो कहते एक महीना तो ऐसा भी था, लगा कि एक मिनट चला, केवल एक मिनट लगा, इतना बड़ा मजा है। बाद में जब दो साल बाद जूतम जूते बज के जब आते तो उनसे पूछो अब कैसे लग रहा है, कहते महाराज पूछो मत, अब समझ में आते शादी नहीं करता तो बहुत अच्छा था। लेकिन वो एक महीना को याद करो, उस एक महीने को तो याद करो, कहते वो तो ठीक है महाराज, लेकिन जो तो एक ही महीना है बस, उससे आगे बताओ। शुरू में अमृतोपम था ना, घोड़ी चढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, नहीं घोड़ी चढ़ना आसान है, अच्छा भी लगेगा, इन बाद में जब जूते बजे तभी समझ में आ ये क्या है। जितने भी इस प्रकार के सुख कहते विषेन्द्र संयोग से जन्य जो भी है तत्सर्वम अग्रे अमृत परिणाम है विषम तत्सुखम राजसंस्मृतम। भाष्यकार कहते देखिए विषयेन्द्र संयोग तत्सुखम जायते, स्पष्टार्थ इसलिए उसे व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अग्रे प्रथम क्षण अमृतोपम अमृत समम भवती, अमृत के समान तेन परिणाम है विषम बल वीर रूप प्रज्ञा मेधा धन उत्साह हानि हेतु, ये सारा क्षीण हो जाता उस आदमी का। बुद्ध बल शारीरिक बल भी खत्म हो गया, वीर शरीर के अंदर विद्यमान जो तेज है वह भी नष्ट हो गया, रूप भी धीरे धीरे धीरे जर्जरीभूत होते जाते, तो कौन चाहेगा उसको। प्रज्ञा बुद्धि भी नष्ट हो जाती है प्रगल्भता, और मेधा शक्ति भी क्षीण हो जाती है, धन दौलत तो खोया ही, शरीर के अंदर जो करने कराने की उत्साह थी वह भी नष्ट हो जाती है। इन सभी के हानि का कारण ही होता है ये सुख। अधर्म तजनित नरकादि तत्वांच, इतना ही नहीं इस राजसुख के लिए पता नहीं क्या क्या अधर्म करता है, अधर्म और तजनित जो सुख है, सुख की तो कैसा सुख मिलेगा, नारकीय सुख मिलेगा, इसे तजनित जो नरकादि का ही हेतु होता है ये राजसुख। परिणाम तद उपभोग विपरिणाम थे, तारस सुख के उपभोग का परिणाम जो चल रहा था वह सुखाकार वृत्ति की समाप्ति में क्या होता है, विषम इव सुखम राजसम भवती, जहर के समान अत्यंत दुख रूप होता है। इसलिए कहते वह सुख को राजस सुख करके समझो। बंदे च सुखम मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्ताम समुदारदम। कहते हैं कि भाई यद अग्रे चानुबंधे च, तो शुरू में और अंत में अवसान में दोनों ही स्थिति में जो मोह को प्रदान करता है इस आत्मा को, उस सुख का नाम तामस सुख है, क्योंकि वह निद्रा से उत्पन्न है या आलस्य से उत्पन्न है या प्रमाद से उत्पन्न है, ऐसे सुख को हम तामस सुख मानते हैं कि निरंतर आत्मा में मोह को ही पैदा करता है। यद अग्रे चान बंदे चा अवसानोत्तर काले, उसकी समाप्ति के बाद सुख का समाप्ति के बाद भी उपभोग काल में, उपभोग के पूर्व उत्पत्ति से पूर्व और उपभोग के अनंतर, तीनों ही कालों में एक तरह से वह सुख मोहनम मोह करम, जो सुख आप अनुभव कर रहे हैं वो मोह का ही कारक है। जैसे सोए हुए आप सुख का अनुभव करते तो आई है, और आज समय तो बहुत अच्छा काम हो गया, आज हम 12 घंटा सो गए, बहुत बढ़िया हो गया, अरे इतना आनंद आ गया, आनंद क्या हो गया, तो मोह कोई तो पर आ गया उस आनंद ने। जो निद्रा आनंद है, आलस्य आनंद है, प्रमाद आनंद है, लेकिन ये भी आनंद है, भले किसी का नाम नहीं रखा जाता साधुओं में, नाम होना चाहिए। निद्रानंद महाराज, आलस्यानंद महाराज, प्रमादानंद महाराज, इसे जने जो आनंद है ये मोह को ही पैदा करने वाले, कहते इससे कोई विवेक थोड़ा बढ़ने वाला है। हाँ 12 घंटे सो गए तो वे विवेक बढ़ जाएगा, वैराग्य बढ़ेगा उससे, बल्कि और घटेगा। निद्रा आलस्य प्रमाद, ये यहाँ भी निद्रा से लेना तमोगुणी निद्रा को लेना, अधिक सोना जो युक्त विहार से युक्त स्वप्न से चेष्ट सो उसको नहीं लेना, वो जो सात्विक निद्रा है वो तो भौतिक शरीर के लिए आवश्यक न्यूनतम जो समय दिया गया उतने समय जो सोना वो सात्विक की निद्रा है, उससे अधिक सोना राजस्य और तामस निद्रा में आ जाएगा। बताता है रात्रि का 10 बजे से लेकर सुबह का 3 बजे तक, अधिक से अधिक 4, कलयुग में 1 घंटा और जोड़ लो 4 बजे तक, उससे ज्यादा नहीं। 4 बजे के बाद सोना वो तमोगुण है और 10 बजे के बाद सोना ये रजोगुण है। 10 बजे करीब सो जाना चाहिए आदमी को और 4 बजे लगभग उठ जाना चाहिए, और जो व्यक्ति देरी से सोएगा जितना उतना ही देरी से उठेगा वो, और 10 बजे के सोने पर हमने देखा 3 बजे तो आराम से उठ सकते हैं। ये सही ढंग से सोया जाए, सोने की कला भी तो नहीं मूर्ख है सब दुनिया, सोने भी नहीं जानते, चाहते सभी है सोना भी नहीं जानते, इसलिए लोग छटपटाते रहते पड़े पड़े और बाद में जो सवेरे होने लगता है 4 बजे नींद आने लगती है। 4 बजे नींद आने लगेगी तो जगेगा कब, तो 7 बजे जगेगा, मुंह धोकर सीधा भाग जाएगा त्रिपुंड लगाकर, क्या फायदा है, क्यों समय आलस आने लगता है। तो वही यदि हम योग निद्रा का अभ्यास करें, 10 बजे को शुरू करें योग निद्रा, ठीक लेट जाए सीधे योग निद्रा के अभ्यास करते पूरे के पूरे शरीर को जो एक तरह से आदत तो आपने वही थकान दूर कर दिया, ज्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पूरे थकान को पूरा का पूरा जो है बैटरी चार्जिंग तुम निद्रा से ही करोगे तो कई घंटे लग जाएंगे, और पहले योग निद्रा से तुम जो आधा चार्जिंग तो कर ही नहीं है और निद्रा की जरूरत पड़ेगी बाकी आधा को चार्ज करने में, 2-3 घंटे निद्रा में काम चल जाता है, ज्यादा सोने की जरूरत ही नहीं। ये सोने के लिए कला है ना, योग निद्रा करते करते करते श्वास का नाप करते हुए श्वास गिनते गिनते गिनते गिनते जो है ऑटोमेटिकली उसका मन ऐसा शांत और फर्स्ट क्लास नींद में चला जाएगा, स्वप्न देखने की जरूरत ही नहीं और आराम से नींद में जाएगा, और सवेरे 3 बजे ठीक 3:15 बजे से ज्यादा लेट होगा ये लूट जाएगा, फिर बैटरी चार्जिंग के ऊपर ना पूरा चार्ज हो जाए उसके बाद सो नहीं सकते, चाहो तो भी नींद नहीं आएगी, बात चार्ज हो गया उसे उठना पड़ेगा, वो तो चार्जिंग के लिए ही गया हुआ है निद्रा में। वो सात्विक निद्रा है जो कि न्यूनतम समय में आप अपने शरीर को पूरा का पूरा दोबारा जो है शक्ति से संपन्न कर दिया है, इसी का कहते हैं निद्रा से क्या लेना, तामस निद्रा ही को लेना है। जो 8 घंटा 9-9 घंटा 10-10 घंटा सोने वाले लोग विहित जो है 5 घंटे अधिक से 6 घंटे से अधिक जो भी सोता हो सब गए, यहाँ पर सबको छोड़ देना है निद्रा आलस प्रमाद। भाष्यकर कहते हैं अग्रे अनुबंधे, अनुबंध मैंने अवसान है उत्तर काले, उस सुख के अवसान के उत्तर काल में भी जो सुख है वह मोह, ऐसा जो सुख होता है वह मोहन मोह को पैदा करने वाला सुख है, उत्पत्ति काल में भी मोह को पैदा कर रहा है, स्थिति काल में भी मोह को पैदा कर रहा है, उस सुख के नष्ट के उत्तर काल में मोह ही वह बना रहता है। आत्मनः इस अंतकरण को मोह से ढक दिया हुआ फंसा रखने वाला है, कैसा उत्पन्न होता है ये सुख, जो निद्रा से उत्पन्न सुख है, जो आलस्य से उत्पन्न सुख है, जो प्रमाद से उत्पन्न सुख है। निद्रा च आलस्य च प्रमाद चेतेभ्य समुत्तिष्ठति निद्रालस्य प्रमाद उत्तम तत्तामस उदारतम, उसको तामस सुख करके शास्त्रकारों ने कहा है। अतः इदानीम प्रकरणोपसंहारार्थ श्लोक आरभ्य है, प्रकरण को उपसंहार करने के लिए श्लोक का आरंभ करते हैं। न तदस्ति प्रतिदिनं वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्तम प्रकृतिर्मुक्तम यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः, ऐसा कोई जीव संसार में नहीं दिखाई देता है जो इन चीजों से मुक्त है, इन तीन गुणों के चक्कर से बाहर हो ऐसा संसार में कोई नहीं है, कि पूरा संसार त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणों के चक्कर में सबको रहना ही। कहने का मतलब इससे तो तुम छोड़ नहीं सकते 100%, मरने की से और कोई रास्ता है और मरने पुनर्जन्म यदि होगी तो फिर आ गए चक्कर, इसलिए वास्तविक इससे मुक्ति पाने का रास्ता तो मोक्ष ही है, मोक्ष के पहले इन गुणों के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। कहने का लक्ष्य यह है, इसलिए अच्छा है कि मोक्ष की ओर आगे बढ़ने योग्य इन सात्विक तत्वों को ग्रहण करना, जो रजोगुणी बताया गया तमोगुणी पदार्थ बताए गए उनका परिवर्जन करने की प्रयास पूरी करनी चाहिए व्यक्ति को। और जितने जहाँ सात्विक तत्वों को बताया गया वह सात्विक कर्तव्य, सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान, सात्विक धृति, सात्विक बुद्धि, उन्हीं चीजों को ग्रहण करना, उन्हीं चीजों का नित्य निरंतर अभ्यास व्यक्ति के साथ करते रहना चाहिए। यह इसी बात करने के लिए कहते हैं इस पृथ्वी में हो चाहे द्योलोक में हो चाहे देवताओं में भी क्यों न हो, न तदस्ति पृथ्व्याम सत्यम सत्यम जीवम। कोई जीव संसार में नहीं है, या सत्व सद्गुण नहीं लेना, सत्व में जीवम, ऐसा कोई जीव जंतु इस पृथ्वी में नहीं है, द्यूलोक में देवताओं में भी ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है, जो कि ये भी प्रकृति त्रिभी गुण ही, ये जो प्रकृति से चिन्ह इन तीन गुणों से जो कि मुक्त हो ऐसा नास्ति। पृथ्वीयाम नास्ति दिव्य देवेश नास्ति सप्तम किंचित जीवन प्राणी जातम यथ, जो कि इन प्रकृति से जन्य तीन गुणों से मुक्त हो। अर्थात सभी के सभी इस त्रिगुणात्मक संसार विद्यमान जीव होने से त्रिगुणा त्रिगुणों के द्वारा प्रभावित है। कोई सत्व गुण से है, रजोगुण से, तमोगुण से, ज्यादातर तमोगुण ही मिलेंगे संसार विश्व में। आप गिनोगे तमोगुण ही ज्यादा होंगे और रजोगुण ही दो नंबर में। सत्य गुण का है तो भाई गिनने पड़ेंगे, 10-150 मिल जाए, मुश्किल से मिल जाए। जितना ही सत्य बताया इन सारे को अपनाया हुआ सात्विक को, जो अभी बताया था मुमुक्ष की तारतम्यता में जो वास्तविक पूर्ण मुमुक्षता को प्राप्त ऐसा जीव तो भाई बहुत ही कम मिलेगा, है या नहीं? अंगुली भर के होंगे, गिन सकते हैं आप, नहीं जाएगा 30 से ज्यादा नहीं होगा पूर्ण मुमुक्षा से। अब मुमुक्षावान पुरुष मिल जाएंगे जिससे सत्य प्रधान है और अभी रजगुण तमगुण विद्यमान है, क्रियाशील है, इधर बीच जो भटका देते हो, भड़का के भगा देते इधर से, विद्यालय में जाओ उधर जाओ उधर जाओ, दो आ जाए बोले इतना कर सुनने के बाद कहते जरूरी है वहां जाना, मैंने कहा जाओ तुमको जरूरी महसूस हुआ तो जाओ, अब ये जरूरी है कि वो जरूरी तुम्हें सोचना है ना, ऐसा कोई विशेष नहीं है कार्य, अरे महत्व उसको दे दिया है तो ठीक है भाई, जिसको जिसमें जिसके विषय में जिसको महत्व महसूस हो उसमें जाओ, कौन रोक सकता है। यही होता है बीच बीच में और रजोगुण तंग करते रहता है, आप आपके शास्त्र को स्वाध्याय का महत्व को डाउन कर देता है और दूसरे का महत्व को बढ़ा देता है और आदमी उसके चक्कर भागते रहता है। स्वाभाविक है, ये सभी में होता है, कोई खराब चीज नहीं है, गलत भी नहीं है, और उसको धीरे धीरे नियंत्रण में लाना, पहचानना, कम से कम पहचान तो आनी चाहिए ना पहले, ये गलत हो रहा है, जिस मार्ग में मैं चलने के लिए आया हूँ उस मार्ग में ये होना प्रतिबंधक है, ये कम से कम अक्ल इतना तो आ गए तब तो उसे बचने का उपाय सोचेगा आदमी, और ये ही नहीं आ रहा है फिर क्या उपाय करेगा, क्या साधना करेगा। ये आना चाहिए कम से कम अपने अंदर होता है, इसके बार बार कहते डायरी लिखो, शिवान जी महाराज तो बार बार बोलते डायरी लिखो, प्रतिदिन सोचो तुम्हारे मन में क्या क्या वृत्ति आए, कितना दिन आराम से भजन हुआ, ध्यान हुआ, जप हुआ, तप हुआ, पाठ हुआ, ये हुआ, और कितना समय जो है तुम्हारा मन जो है इधर उधर उधर भागा फिरा, लिखो कैसे कैसे संकल्प आया, किस किस प्रकार के विचार आए, कहते संकोच नहीं करना, सीक्रेट रखो, मेंटेन करो डायरी, किसी हाथ ना लगे, जो भी भावना आती शादी करने की इच्छा आई लिख दो उसमें, मन में संकल्प आ गया था जितना बजे को, और ये भी साथ लिख देना क्या खाना खाया था, आज बैगन की सब्जी खाया था, वो भी लिखना पड़ता था डेली, फिर टैली करो किस तरह का भोजन खाने के बाद तुमको इस तरह की वृत्तियां ज्यादा आई थी, फिर कहते थे सब करोगे तब समझ में आएगा तुम्हें किस तरह का नहीं खाना है, तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन के अनुकूल कौन सा भोजन है कौन सा नहीं है, कौन सा व्यवहार है कौन सा व्यवहार नहीं है, किसके पास तुम गए थे वो भी लिखना पड़ेगा, किसके संग बैठे थे उस दिन कितना बिगड़ा तुम्हारा, और किसके संग बैठने से तुम्हारा कितना अच्छा हुआ, ऐसे लोगों का संग बढ़ाओ और इस तरह के लोगों का संग घटाओ, इसी के लिए कहते तुम साधना डायरी मेंटेन करो, ताकि व्यक्ति को पता तो चले कि मेरा मन क्या है, दर्पण तो कोई चाहिए ना, स्टडी कैसे करूंगा, बीता है और भूल गए हम, अब एक महीने पहले आपके मन में क्या क्या वृत्तियां आपको याद है क्या, फिर दो दिन पहले याद नहीं आ रहता है, मुख्य मुख्य बात याद रहती है, इसलिए डायरी मेंटेन से मालूम होता है, पूरा साल भर का भी देख लो पूरा साल मेरा कैसे बीत गया, जैसे अकाउंट में होता है ना हर हफ्ता देखते हैं हर महीना देखते हैं, बहुत ज्यादा बार तो एवरी डे बुक होती है, डे बुक बोलते हैं उसको, एवरी डे टैली किया जाता है अकाउंट्स को, प्रतिदिन का टैली होती है, फिर हफ्ता का टैली होता है, फिर महीने का होता है, फिर तीन महीने का होता है, फिर छह महीने, फिर साल भर की अकाउंट्स बैलेंस। उसी तरह हमारी साधना का भी अकाउंट बुक मेंटेन करो और देखो तो भला कहाँ क्या हो रहा है, कितना रजगुण निकल रहा है, कितना तमगुण, कितना कौन सी जो वृत्ति की सीनरी। इससे लाभ ये भी होगा आपको इन चीजों में दृश्यत्व के भाव आ जाए ऑटोमेटिकली, आप देख सकोगे ना मेरे अंदर ये वृत्ति आई थी, ये वृत्ति आई थी। आप बैठोगे तो चिंतन होगा तो सामने दिखेगा वो सारी चीजें क्या क्या आए थे। अपने आप आपके अंदर जो उसके प्रति दृश्यत्व की भावना जगती और वृत्ति को देखने की क्षमता पड़ती है। इसे वो जो कहते थे वो लोग आजकल करते नहीं है। चिदानंद जी बहुत जोर दिए पिछले पांच साल पहले, एक बार सब सख्त कर दिया, इधर घंटा जब करना ही पड़ेगा लिखो डायरी में तुमने कितना घंटा, ईमानदारी से लिखो, झूठवाद नहीं को मैंने 8 घंटा कर दिया है। अब पता चला सब घबरा गए, डायरी मेंटेन करने लगे ना तो हालत खराब हो गई सब महात्माओं के पास। शिवानंद आश्रम अरे ये तो कुछ होता ही नहीं, तब पता चला उन्हें कि हमसे कुछ होता ही नहीं है। हम तो सोचे बड़े साधक है, बड़े कर्मयोग कर रहे हैं, इस काम कर्मयोग हो रहा है। अब यहाँ तो देखते तो गुस्साबाजी आ रही, बार बार क्रोध का वृत्ति आ रहा है, और उसने ऐसे कह दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, जब तो होती नहीं, ध्यान होता नहीं। तब पता चला और हफ्ता भर के अंदर सबने विरोध कर दिया, डेयरी मेंटेनेंस नहीं चाहिए, हम अपने आप सब कर लेंगे। जितने कई लोग विरोध कर दिया और डेयरी का सिस्टम खत्म हो गया। सौ चोर इकट्ठे हो ना वो 10 अच्छे का भी बुरा हो जाता है, सब शैतान भरे पड़े हैं वहां पर 90%। अब इसलिए उनको तो पसंद नहीं, उन्हें विरोध कर दिया। और क्या करते महाराज का, ठीक है छोड़ो जाओ, तुम जान तुम्हारे कर्म जान। तो लेकिन ये अच्छा चीज है, साधक हो तो उसको ये सब करना चाहिए ताकि धीरे धीरे उसको नियंत्रण करने में सुविधा होता है। इसलिए इसके महत्व को बढ़ाने के लिए जान के कह रहे हैं, इस संसार में कोई जीव नहीं है जो इन गुणों के चंगुल में नहीं। तो गुणातीत हो जाना, गुणातीत अध्याय आपने पढ़ लिए है, लेकिन गुणातीत होना इतना आसान नहीं, क्योंकि सभी देवदानों भी क्यों ना हो सब इसी में आए हुए हैं। इसलिए भाष्कर कहता था इदान प्रकरण को उपसंहार करते हुए श्लोक में कहा गया, न तदस्ति तन नास्ति प्रतिव्यांगा मनुष्यादि सत्वम प्राणी जातम। पृथ्वी में मनुष्यादि कोई ऐसा प्राणी सत्व जीव नहीं है। सत्वम कर दिया प्राणी जातम, कौन है वो? मनुष्यादि पृथ्वी में। अन्यत्वा अप्राणिजात, मैंने प्राणिजात और अप्राणियों में से कोई होगा, कहते वो भी ले लो, सत्य असत्य कोई नहीं है, सब कुछ त्रिगुणों के अंदर ही है। दिवी देवेश वा पुनः सत्यम प्रकृति, सत्यम यहाँ भी ले लेना, यहाँ भी अर्थ वही है, देवता आदि जो प्राणिजात और तत्रस्थ अप्राणिजात सारी चीजों को ले लीजिए। ये सब कैसे है? प्रकृति जयी प्रकृति जात एवं त्रिविर गुण ही सत्वादि भी, यहाँ सबसे सत्गुण लेना, सत्वरज तमोहादि गुण ही मुक्तम परित्यक्तम यद्यात् न तदस्तीति पूर्वेण संबंध। इनसे त्यक्त असंबद्ध हो ऐसा कोई जीव संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता है, सभी इसी के अंतर्गत है। तारतम्यता के आधार पर है, किस में कितना है कितना नहीं है उसी के आधार पर चारों वर्णों के बारे में बताएंगे, गुणों की तारतम्यता क्या है। अत्यधिक पूर्ण सत्व है, मैंने सत्व की अधिकता है, रज और तम अत्यंत विभूत है, गौण वो ब्राह्मण का, रज प्रधान है सत्व गौण तम अभिभूत क्षत्रिय, ये विभाजन करेंगे। उसे क्या बोलता है? जन्म तो कोई ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र नहीं होता, अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। गुण से और गुणों भी सत्वादी गुण और सत्वादी गुण है हमारे पता कैसे चलेगा? तब इनका कार्य को देखो, सत्गुण है तो शमदमादि रहेगा, रजगुण है तो क्रोधादि आएगा, तमगुण है तो विभिन्न काम वासना बेफालतू चलते रहते हैं, प्रमाद आलस्य निद्रा आदि अधिक हो जाएंगे। इन कार्यों के आधार पर हमें अनुमान करना पड़ता है हम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की वैश्य है क्षत्रिय। अगले श्लोक में भूमिका है, उसके लिए जिन्होंने जान के कह दिया पूर्व में संबंध कर दिया इस तरह से, भाई कोई भी ऐसा नहीं। अवतरण के अगले श्लोक में लंबा छोड़ा दे रहे, इसलिए सर्व संसार क्रियाकार फल लक्षण सत्य रज तमु गुणात्मक अविद्या परिकल्पित समूलो अनर्थ इति उक्ता। ये बात पिछले 15वां अध्याय से लेकर के वृक्ष की परिकल्पना के द्वारा से आरंभ करके इस 18वें अध्याय के जो है 40वें श्लोक तक की जो बातें कही गई है, यह बात स्पष्ट है कि यह संसार क्या है? क्रिया कारक और फल रूप ही है, और यह क्रिया कारक फलात्मक जो संसार है त्रिगुणात्मक है, सत्रजतम गुणात्मक है, और वह भी वास्तविक नहीं है किंतु अविद्या परिकल्पित है। अतएव समूल माने मूल कारण अविद्या सहित या क्रियाकार फलात्मक त्रिगुणात्मक जो संसार है ये क्या है, ये अनर्थ एव अनर्थ रूप ही है, यह बात कह दिया गया है। कहां से कहा, वृक्ष रूप कल्पनया च ऊर्ध्वमूलम इत्यादि ना, वृक्ष रूप की कल्पना के द्वारा ऊर्ध्वमूलम अधश्चाक इत्यादि 15वां अध्याय से आरंभ करके तंच असंग क्षत्रिय और जगह जगह उपाय भी बता दिया। इस संसार को तोड़ने का रास्ता क्या है, वो भी जगह जगह बीच में ही सत्व के साधन बता दिए, सत्व गुण प्रधान वस्तु को ग्रहण करो और शुरू में कह दिया 15वें में ही असंग क्षत्रिय दृढ़ निश्चिता तथा पदम तक परिमार्ग तक। असंग शस्त्र के द्वारा इस संसार वृक्ष छेदन करने के बाद ही तथेव तस्मात तदनंतर एव तत्पदम उस ब्रह्म तत्व का आप परिमार्जन कर सकते हो, अन्वेषण कर सकते हो, जिज्ञासा वास्तविक हो सकती है, मुक्षा वास्तविक हो सकती है, तत्वानुभूति उससे पहले नहीं हो सकता है। जब तक संसार को आप असंग क्षेत्र छेदन नहीं किए हैं तो मुक्ति तो असंभव है, ये बात स्पष्ट 15वें अध्याय में कह चुके हैं। तत्र जो सर्वस्व त्रिगुणात्मक संसार का निवृत्ति अनुपत्त हो, लेकिन तादृश मुक्ति को पाने में समस्त त्रिगुणात्मक जो संसार का जो संसार कारण निवृत्ति त्रिगुणात्मक सर्वस्व त्रिगुणात्मक संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक होने के कारण से संसार के कारण जो अविद्या है इसकी निवृत्ति इतनी आसानी से नहीं हो सकती। अनुपत्त प्राप्तायाम अनुपत्ति की प्राप्ति होने पर यथात निवृत्ति से तथा वक्तव्य, किस प्रकार की निवृत्ति हो सकती है वह प्रक्रिया आपको बताना चाहिए। सर्वस्व गीता शास्त्र उपसंहर्तव्य और संपूर्ण गीता शास्त्र का ही उपसार का उपसंहार करना भी बाकी है। एतावान एव च सर्वो वेदः स्मृत्यर्थश्च पुरुषार्थम इच्छतुरनुष्ठेयः इत्येवं वर्तन्च, और ये भी बताना जरूरी है। एतावान एव च सर्वो वेदः संपूर्ण वेद का अर्थ इतनी है, संपूर्ण स्मृतियों का अर्थ इतनी है, समस्त पुरुषार्थम इच्छत भी पुरुषार्थ चाहने वाले पुरुषों के द्वारा इतनी ही करनी है, यही करना है और ये नहीं करना है। यह बात अत्यंत स्पष्ट रूपेण खड़ी बोली से बोलना बाकी, अब तक तो मीठी बोली से बोली गई है, अब तक जो बोली गई थी वो बहुत मीठी मीठी बोली से प्यार से समझाने की कोशिश किया गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सही अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये जो अच्छा है ये अच्छा है, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, बस यही बोलते आए, कौन करेगा, हाँ करते रहेंगे बस, कुछ जब तक खड़ी बोली से नहीं बोलते ना तो थप्पड़ देंगे, अब तो बच्चा घबराता है, धनी फिर तो मैं करूंगा बोलेगा, रटूंगा बोलेगा, नहीं स्कूलों में नहीं होता है, वैसे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, सीधे अभी बोला नहीं गया, खड़ी बोली से कुछ नहीं कहा गया है, अब अंतिम निष्कर्ष देना उसी के लिए अब आरम्भ करना है। तो ब्राह्मण क्षत्र विषम इत्यादि आरभ्य दे, इसलिए अगले श्लोक को आरंभ किया जा रहा है। संपूर्ण गीता शास्त्र को उपसंहार करना है और जिस तरीके से अविद्या को निवृत्त किया जा सकता है वह उत्कृष्ट साधन को भी बताना बाकी है। और इतना ही नहीं, समस्त वेद स्मृति आदि उनकी तरह कथित पुरुषार्थ जो ब्राह्मण क्षत्र आदि उनकी तरह कर्तव्य है वह भी बताना। इन तीन बातों को बताने के लिए विपरीत क्रम से बोलेंगे, पहले पुरुषार्थ जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य उनके द्वारा करना है, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य कौन है और उनके द्वारा कर्तव्य क्या है वो बताएंगे, फिर सर्व गीता शास्त्र को संहार करेंगे, उसके बाद सर्वधर्मान प्रत्यज अंत मुख्य साधन को बताएंगे। ब्राह्मण क्षत्र विषाम शूद्राणां परंदबा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर गुण। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र हे परंदबा, ये चारों के कर्म अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न गुणों के माध्यम से विभाग करके गोरख दिया गया है, और अपने अपने स्वभाव को आप पहचानिए, अपने गुणों को आप समझिए और उसी के अनुरूप कर्मों को अपनाइए, तभी जाकर के अंतगण शुद्धि हो सकती है। ये जो कट्टरता वाली बात है, उस कट्टरता के रास्ते में चलने वाला का अंतकरण शुद्धि कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले से ही संकीर्ण बुद्धि वाला हो चुका है, अब अंतकरण शुद्ध क्या होगा। तो वही हालत है जो पूरा दर्पण साफ करना ही नहीं चाहता, दर्पण का जितने हिस्सा दिखा रहे जितना अपना चेहरा दिखाई दे उतनी साफ करते रहेगा, तो क्या हो उतनी साफ रहेगी बाकी मैला रहेगा, जो कट्टर होता है वो यही होता है, उसकी अपने संकीर्ण दृष्टिकोण है, उसी दृष्टिकोण को लेकर के चल रहा है, उतनी ही दृष्टि के आधार पर उतनी ही उसकी अंतर्गत शुद्धि हो सकती है, आगे नहीं। इसीलिए पहले अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ या शूद्र, जो आप है वहीं से आप शुरू कर दीजिए काम। क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है, भले ब्राह्मण कुल में हुआ, किसी जन्म को पुण्य वशात ब्राह्मण कुल में जन्म देकर अवसर प्रदान किया गया है स्व को उद्धार के लिए, इसलिए ये नहीं है कि आपके अंदर ब्राह्मणत्व आ गया है। यही गड़बड़ी होती है आजकल के लोगों में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से ही वो ठेकेदार बन जाते हैं। हम ब्राह्मण, हमारी पूजा करो, तुम जजमान है, बस हो गया। और कुछ न संध्या, न पूजा, न पाठ, न ध्यान, न भजन, न गायत्री, न भायत्री, गायत्री मंत्र उच्चारण तक नहीं आते, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण। और एक वैष्णो देवी मंदिर, वहाँ एक पंडित आया, हमने इसे पूजा में मंत्र बोलिए, क्या बोले, गायत्री मंत्र तक नहीं बोलना। मैंने कहा छोड़ो, तुम नित्य जप करते हो तो वही बोलो, वो भी तथा तथा ही क्या तथा है, क्या तथा है, तत्सवितुर वरेण्य में तथा सवितुर बोल रहा है। मैंने कहा ये कहाँ से पढ़ा, जो ब्राह्मण का मूल है, आधार है तुम्हारे जीवन का, वही तुम उच्चारण नहीं कर पा रहे, फिर क्या ब्राह्मण है तुम्हारे, मानने से थोड़ी हो जाता है। वास्तविकता का अलग चीज है, उसको समझ रहा है भाषाकार या भगवान बता रहे हैं, तुम अपने आप पे देखो वास्तव में तुम क्या हो। तदनुसार जो प्रवृत्त कर्म निश्चित कर दिए गए हैं उन कर्मों को अपनाइए और उस रास्ते चल करके अपने जीवन का उद्धार कर स्वकरणात्म अभ्यर्थ की ओर ले जा रहे हैं। भाष्य देखिए विस्तार से समझ में आएगा, ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विशिष्टित ब्राह्मण क्षेत्र विषा तेषाम इति ब्राह्मण क्षेत्र विषाम शूद्राणाञ्च, जानकर के अलग कर दिया गया है। इतने वर्णिक इनको जो है वैदिक कर्मों में अधिकार है और शूद्रों को नहीं है, इधर जान के उनको अलग कर दिया। फिर उनका भी कर्म विभक्त है, यानी कि उनके लिए कोई कर्म ही नहीं है, ये कहा उनका भी अपना कर्म निश्चित, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कहते शूद्राणाम असमास करणम एक जातित्व सती वेदे अनधिकारा, देखो कहा कि शूद्रों का साथ समास क्यों नहीं किया, असमास पूर्वक क्यों रख दिया गया है। कहते असमास करणम एक जातित्व सती, जिसे वो भी मनुष्य, यही तो कहते ना हम भी मनुष्य है, ठीक है तुम भी मनुष्य हो, लेकिन वेद अनधिकार, वेद में अधिकार न होने से समास नहीं किया गया है। हे परंदप, इन कर्माधिकार को निषेध नहीं कर रहे, वेद में अधिकार को निषेध कर रहे हैं, लेकिन उस वर्ण के लिए भीत जो कर्म है उसके में उसको पूर्ण अधिकार है। जिस वर्ण के लिए जो कर्म भीत है वो कर्म वह वर्ण वर्ग कुछ सामान्य कर्म जो सभी के लिए है, इसलिए वो समझना पड़ेगा कौन सा कर्म का अधिकार किसका है, उसके अनुसार उसको चलना है। इसे कहते हे परंदब, कर्माणी प्रविभक्तानी इतने इतने विभाग व्यवस्थापितानी, जो कर्म है इनको भी सम्यक प्रकार से विभाग पूर्वक समस्त वेद स्मृति आदियों में इतरेतर विभागे ना, ये ब्राह्मण का है उसका हो उसका अलग अलग करके व्यवस्था कर दिया गया है। केन कारण है ना साधन है ना, किस प्रकार से कर दिया गया है, कहते स्वभाव प्रवैर गुण ही। अब यह स्वभाव शब्द का अलग अलग अर्थ करना पड़ेगा, उसके बिना अर्थ नहीं समझ सकते आप, इसलिए अलग अलग अर्थ बताएंगे। पहला स्वभाव है स्वस्य भावित स्वभाव, स्व मन ईश्वर तस्य यो भावात्मिका शक्ति माया त्रिगुणात्मिका इति स्वभाव मने माया, स्वभाव मन ईश्वर से प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवो मने उत्पत्ति का कारण है जिनका एशां गुणानंते ते गुणा, उन गुणों को हम क्या कहते हैं स्वभाव स्वभाव प्रभवाह तई स्वभाव प्रभव ही, स्वभाव हो गया माया, उस माया के द्वारा जो माया से उत्पन्न होकर के जो सकल वस्तुओं का कारण बन जावे जो उनको कहते स्वभाव प्रभवाह तई स्वभाव प्रभव ही गुण ही अर्थ हो गया। कर्माणि से क्या लेना, शमादीनि कर्माणि प्रवक्तानि ब्राह्मणादि नाम, की समाधि सीधे स्मृतियों में जाइए, श्रुतियों में जाइए, स्पष्ट लिखा हुआ है ब्राह्मण को क्या कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या है, वैश्य को क्या है, वहाँ देख लेना स्पष्ट शम दमारी कर्मों को प्रभाव पर ब्राह्मण आदि के लिए कहा है। ये एक अर्थ सीधे सीधे हो गया, जो जन्म के आधार पर वो जान लेगा, अथवा दूसरा अर्थ कर लो ब्राह्मण स्वभाव से सत्वगुणा प्रभव कारण, ब्राह्मण के प्रति उसका स्वभाव क्या है सत्वगुण, वही है प्रभव मेरे कारण जिसका, ऐसे का नाम ब्राह्मण होता है। तथा क्षत्रिय स्वभाव से सत्वोपसर्जनम, सत्व उपसर्जन है रज प्रभव मैंने कारण यस्य, ऐसे गौतम क्या क्षत्रिय सत्व गौण हो गया है और तम तो अभिभूत ही है, पहले सत्व प्रधान था रज और तम गौण, और अब सत्व गौण हो गया, रज प्रधान तम अभिभूत हो गया, वो हो गया क्षत्रिय। वैश्य स्वभाव से तम उपसर्जन रज प्रभाव प्रभव, वैश्य के अंदर देखोगे स्वभाव क्या है, तमोगुण उपसर्जन हो गया और तम उपसर्जन रज प्रभाव, हाँ तम उपसर्जन हो गया, अभी सत्व उपसर्जन नहीं रहा और सत्व अभिभूत हो गया, तम उपसर्जन में आगे गौण हो गया, प्रधान हो गया रज, क्षत्रिय और वैश्य दोनों में प्रधान रज ही है, गौण और अभिभूत वस्तु में अंतर हो गया, क्षत्रिय में गौण है सत्व और वैश्य में गौण है तम, और अभिभूत क्षत्रिय में है तम और वैश्य में है सत्व। इसलिए कहते हैं शूद्र स्वभाव से जो रज उपसर्जन तम प्रभाव, और शूद्र स्वभाव में क्या होता है, रज उपसर्जन हो गया, तमोगुण मुख्य कारण बन गया, प्रधान हो गया, और उसमें सत्व विभूत रहेगा वैश्य के समान। ये हो गया स्वभाव प्रभाव गुण दूसरी व्याख्या, प्रशांति ऐश्वरी या मूढ़ता स्वभाव दर्शन चतुर्णाम, किस आधार पर बोल रहे हैं, उनके स्वभाव देखी जाती, क्या ब्राह्मण में प्रशांति है, शांति रहती है, कुछ भी उतल पुतल होते रहते शांत रहते, ठीक है जो हो रहा है, भगवान की महिमा भगवान ही देखभाल करेगा, ठीक है, क्रोध नहीं करता, ये स्वभाव है ब्राह्मण का। ऐश्वर्य अभिमान आदि लेकर के रहता है क्षत्रिय, यहा ये वैश्य का स्वभाव है, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं कर लगे रहता है, इधर जो यज्ञ कर रहा है उधर कर रहा है उधर कर रहा है, सामाजिक क्रियाकलाप नहीं, सोशल वेलफेयर में लगा रहता है, उधर से दाल आ रहा है इधर चावल आ रहा है, उधर से ये बट रहा है उधर वो हो रहा है, दान पुण्य सब कुछ करते रहता है, उसका धंधा ही है कि सब जगह से इकट्ठा करा फिर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर, फिर पेट का कह दिया सब जगह से आप इकट्ठा कर डालते, फिर यहाँ से समान वायु के समान कह दिया, छाते टोके बोलते है क्षत्रिय बाहु कह दिया, और वाणी मात्र दम रखता है ब्राह्मण बेचारा, इसलिए नहीं उसका तो वाणी में ताकत है, और अंत में कह दिया मूढ़ता शूद्र का स्वभाव, यही देखने को मिलता है इन चारों वर्णों का। तीसरा अर्थ में जा रहे हैं, अथवा जन्मांतरकृत संस्कार, आपके जन्म जन्मांतर संस्कार पहले से विद्यमान है, प्राणी नाम वर्तमान जन्मनी, और प्राणियों का वर्तमान जन्म में स्व कार्य अभिमुखत्वेन अभिव्यक्त स्वभाव, वो जो कर्म है जन्मांतर संस्कार और जो कर्म है वो इस जन्म में क्या हो गए, आपको वर्तमान जन्म में वो अपने कार्य प्रदान करना आरंभ, फल प्रदान करना आरंभ कर दिया, कार्य मुक्ति अभिव्यक्त कार्य मुख होकर के अभिव्यक्त हो गया है, वर्तमान जन्म में अपने अपने कार्य को अभिव्यक्त करने में समर्थ होकर के जो आए हुए संस्कार है उस संस्कार को यहाँ पर क्या लेना, स्वभाव शब्द से लेना, स प्रभव कारणम ये शाम गुणानाम, जिन गुणों की उत्पत्ति कारण हो जाएंगे ते स्वभाव प्रभाव गुणा, उनको स्वभाव प्रभु गुण कहा जाएगा, प्रगुण प्रादुर्भाव से निष्कारण बुद्ध है कि गुणों के जो प्रादुर्भाव है ना वो निष्कारण हो नहीं सकता, कोई ना कोई कारण से जरूर उत्पन्न हुआ है, कारण कौन होगा, पूर्व पूर्वजन कर संस्कार कर्म जन्य संस्कार को लेना पड़ेगा, उन्हीं कारण से हमारे अंदर वैसा वर्तमान में तरह चेतार्ष गुण उत्पन्न हो रहा है, जन्मांतरों के संस्कार होते कहते, कोई लोग 10 साल में पढ़ जा रहे हैं, कोई 20 साल में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, 5-6 साल में निपटा दे रहा है, कोई 2 ही साल के अंदर सब कुछ हो जा रहा है, कोई कहता है हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, किससे हम अपने आप में ब्रह्म ज्ञान हो गए हैं, ऐसे भी लोग हैं, किसे पढ़ना नहीं चाहते, 2-4 ग्रंथ थोड़ा भी सुना नहीं, अरे हो गया हो तो अपने आप लग जाए, 10 पन्ने पढ़े नहीं और कहते कि बस हो गया और जरूरत नहीं, अब अपने आप मेरे को सब लग जाए, ऐसे ऐसे भी लोग, और अपने आप को श्रेष्ठ विद्वान आचार्य मानते हैं, वर्तमान में ऋषिकेश में स्वभाव कारण में जी कारण विशेष उपाधान, स्वभाव से हाँ कुछ लोग कारण अर्थात क्या, कारण विशेष ग्रहण करना, एवं स्वभाव प्रवही प्रकृति प्रभवही सत्वरजतो विरगुण ही, प्रकृति जन जो सत्वरजतम है उन गुणों के द्वारा स्व कार्यानुरूपेण समाज कर्माणि प्रभवक्तानि, उन्हीं कर्मों के उन्हीं गुणों के कार्य के अनुरूप जो है ना सम आदि कर्मों का ये भाग करके बताया गया है श्रुति स्मृतियों में, सत्यम दानं क्षमाशीलम अंडशंस्यम तपो धृण घृणा दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र सब्राह्मण इति स्मृतः, युधिष्ठिर को बताते स्पष्ट कहा है वहाँ पर जो है युधिष्ठिर वाक्य, यहाँ पर नहुष के प्रति युधिष्ठिर ने कहा है महाभारत, यत्र लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मण स्मृतः यत्र न भवेत सर्प तं शूद्रम् इति निर्दिशे इत्यादि अनेकों श्रुति स्मृतियां बहुत सारे दिए हैं, गौतम महर्षि का वशिष्ठ का आपस्तंभ मनु वगैरह अनेकों टीकाओं में जो आप देखेंगे ना अलग अलग अलग जो है सब श्रुति स्मृतियों को दिया हुआ है इन लोगों के जो है स्वभाव आदि का वर्णन करने के लिए। शास्त्र प्रवक्ता नहीं, शास्त्र ने विहिता नहीं, ब्राह्मण आदि नाम समाज ने कर्मा नहीं कथम उच्चते सत्वादि गुण प्रवक्ता नहीं थी। शास्त्र प्रभाव करके शास्त्र के द्वारा विधान किया गया है ब्राह्मण आदियों के लिए समाधि कर्म। आपने कैसे कह दिया सत्व गुण प्रभाव से तो गुणों के द्वारा उत्पन्न किया गया इन चीजों को, ये नहीं दोष है। शास्त्र जो कह रहा है गुणों के आधार पर ही बोल रहा है, स्वयं शास्त्र भी क्या है गुणों का एक कार्य, वो अलग थोड़ी है। ये समस्त वेद शास्त्र भी क्या है सत्व का सत्व उत्कर्ष कार्य है। इसलिए कहते हैं नहीं दोष है शास्त्र ब्राह्मण आदि नाम सप्त गुण विशेष अपेक्षी कर्माणि प्रवक्तानि न गुणान अपेक्षी। शास्त्र के द्वारा भी जो ब्राह्मणादियों का जो कर्मों का वर्णन किया है समाधि कर्म विभाग किया गया वो सत्य गुण विशेष की अपेक्षा करके ही गुणों को अनपेक्षा पूर्वक उसने कथन नहीं किया। न गुणान गुणान अपेक्षी शास्त्र कर्माणि गुण प्रवक्ता ये शास्त्र प्रवक्ता के बावजूद भी इन कर्मों को हम कहेंगे गुण प्रवक्त ही है। कहानी पुनस्तानी कहते अन्य श्रुति स्मृतियों में कहा है सो कहा है, आप भी थोड़ा संक्षेप में बताई दीजिए। कहते सुन लो फिर संक्षेप में बताते चार वर्णों का क्या कर्म है। कहानी पुनस्तानी कर्मानी समोदम तप शौचं शांतिरार्जमे वज ज्ञान विज्ञान मातिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कहते स्वभाव यही सब कर्म है ब्राह्मण ब्रह्म कर्म ब्राह्मण से कर्म। शम है बाह्य अंतर इंद्रिय दमन, दमहा बाह्य इंद्रिय दमन, तपहा शारीरिक आदि जो पहला वर्णन किया है काया वाचा मनसा उसे सात्विक तपों को अपनाना ये ब्राह्मण का कर्म है। शौचम शौच में भी सात्विक शौच को अपनाया अंतर बही दोनों। शांति मैंने क्षमा आर्जम एवं सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक किंच ज्ञान विज्ञान और आस्तिक और ज्ञान शब्द से क्या लेना है आपको साधारण को लेना और विज्ञान को विशेष रूप अनुभूति पर्यंत। पहले वेद का शाब्दिक ज्ञान रखता है फिर विज्ञान में उसकी अनुभूति करता है अतः उसमें वेद में निष्ठा आस्तिक की बुद्धि रहती है। ये सारी चीजें ब्राह्मण के स्वभावतः कर्म मानना होगा। समोदमश्च यथा व्याख्यात अर्थ ये शब्दों कई बार आ चुके हैं इसे दिन के अर्थों का पहले व्याख्यान हो चुका है। तपो मैंने यथोक्तम जो भी अभी जो है 16वें 17वें अध्याय में विचार किया गया है शारीर आदि जो तप है उनको ले लेना उनमें भी सात्विक मात्र को लेना ब्राह्मण में ये सत्वगुण संपन्न बोल चुके हैं ब्राह्मण को। शौचम मैंने व्याख्यातम ये भी व्याख्यान हो चुका है अंत शौच बहिशौच क्या है कितने बार मिट्टी लगा के दोगे बहिशौच में और कितना भीतर की शुद्धि विचार से मन से जो क्या शुद्धि होता है ये सब वर्णन कर दिया है। शांति क्षमा और जम ने रुजुता रुजुता सरलता बहुत भोला भाला सीधा सा दर्द सब ठग देते हैं उसको। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ज्ञान और विज्ञान पहले विचार हो चुका है ज्ञान परोक्ष ज्ञान से तात्पर्य है विज्ञान अपरोक्ष अनुभूति से तात्पर्य रखता है। आस्तिक्यम मने आस्तिक भाव श्रद्धानता आगमार्थेशु श्रुति स्मृति में पदार्थों में अत्यंत श्रद्धावान पुरुष होता है ये सब ब्रह्म कर्म ब्राह्मण जाते है कर्म स्वभावजम। बीच में जो भी लिखा छापा है काट दो ब्रह्म कर्म ब्राह्मण जाते हैं कर्म उसके बाद स्वभाव जब ठीक है यदि बीच में कुछ है वो काट दो इसे कुछ था पहले गड़बड़ छपा था। अच्छा यद उत्तम स्वभाव प्रवैर्गुण ही प्रवक्ता देव उत्तम स्वभाव जमिति जिसको पहले स्वभाव प्रभवैर गुण ही जो कहा गया था उसी को यहाँ श्लोक में स्वभाव जम शब्द से कहा जा रहा है। शौर्य त्रेजो धितक्षम युद्ध चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भाव छात्रं कर्म स्वभावजम। कदे शौर्य शूरता तेज प्रगल्भता धृति ही धारण करने की क्षमता पूरा राज्य को अपना करके धारण कर लेता है वो इतना अभिमान करता है अहंकार लोग अपने शरीर की अहंकार करने से परेशान होते हैं नहीं अपने राज्य की अहंकार करके चलता है और दाक्ष्य दक्षता हर क्रियाकलाप करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए न्याय करने में दंड धारण करने में हर चीज में कुशल उसको कहते हैं क्षत्र का स्वभाव है। युद्धे चाप्य पलाया युद्ध के प्रसंग में न भागे उसका नाम क्षत्रिय है भागने वाला है तो बेकार नपुंसक है। दानम वो क्या क्षत्रिय है वो भाग जाए युद्ध को एक बम की आवाज है घबरा के अंदर घुस जाए और क्षत्रिय तो थोड़ी है उसके अंदर फटाके की आवाज से लोग घुस जाते ऐसे भी लोग है दुनिया तो दानम दान दे उसका स्वभाव है दे द्रव्यों को मुक्त हस्त होकर के प्रदान करता है ईश्वर भाव और स्वामी का भाव उसके अंदर ईश्वर से बात ईश्वर प्रभु शक्ति है, अपने आप को मानता है सारा क्षेत्र का मैं मालिक, स्वामित्व को लेकर के समस्त को अपने प्रजाओं को पुत्र के संभार करता हुआ उन सबको प्रेम भाव से संभालने का क्षमता, उसका तो ईश्वर भाव। ये सब क्षत्रिय का कर्म है स्वभावतः ही, वह ऐसे समझो।